biodra i uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trzęsienie ziemi w polskiej piłce, a przed reprezentacją arcyważny mecz o być albo nie być na mundialu. To był tragiczny weekend na polskich drogach, zginęło 21 osób. Są problemy z realizacją e-recept w wyniku awarii ogólnopolskiego systemu. Trener rezygnuje z kapitana, ten rezygnuje z reprezentacji. Serwis zaczynamy od wojny na linii Michał Probierz, Robert Lewandowski. Dotychczasowy kapitan stwierdził, że stracił zaufanie do selekcjonera i do czasu, kiedy nie zmieni się trener, nie będzie grał z orzełkiem na piersi. Piłkarze nie są od wybierania sobie trenerów, zwłaszcza w reprezentacji. Tak uważa wybitny były członek naszej reprezentacji Grzegorz Lato i całą sprawę komentuje w ostrych słowach. Straszenie kogoś, nie wiem jak to nazwać, czy to straszenie, czy szantaż, że on nie zagra w reprezentacji, póki trenerem jest pan trener Probierz, to wie pan, to jest lekki skandal. Ja mu radzę jednego, słowo przepraszam, nigdy nikomu nic, a nie ujmy, a przede wszystkim dodało do tego. Powinien za te słowa powinien przeprosić. Według dziennikarza sportowego Radosława Nawrota na obecnej burzy najbardziej straci polska piłka i kibice. Doszło do starcia dwóch potężnych ego, jednego i drugiego człowieka, i ucierpi na tym polska piłka. Paradoks polega na tym, że kręcimy się wokół meczu z Mołdawią, gdzie doszło do wspaniałego, wzruszającego, łzawego pożegnania Kamila Grosickiego. I aż mi się nie chce wierzyć, żeby Robert Lewandowski miał w ten sposób właśnie zakończyć karierę w reprezentacji Polski, bo to by było niefajne. Jak całą sprawę komentuje trener Michał Probierz, przekonamy się o 15.15 podczas konferencji prasowej. Państwowa Komisja Wyborcza nie planuje dziś spotkania w sprawie ewentualnych pomyłek w protokołach po wyborach prezydenckich, poinformował rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. Jak dodał, to przewodniczący PKW jest organem zwołującym posiedzenie komisji. O planowanym posiedzeniu w mediach społecznościowych wcześniej informował członek PKW, mecenas Ryszard Kalisz. To był wyjątkowo tragiczny weekend na polskich drogach. W ponad 220 wypadkach zginęło 21 osób. 9 z nich to osoby kierujące jednośladami. Osoby, które są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego. I niestety to, z czym my ciągle jako policja apelujemy, zróbmy wszystko ze swojej strony, żeby to nasze bezpieczeństwo było jak najpełniejsze. Wśród tych 9 ofiar, które kierowały jednośladami, są zarówno motocykliści, są rowerzyści, są osoby, które kierowały hulajnogami. Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nadal podkreślają, że sprawcami wielu wypadków są osoby pod wpływem alkoholu. Duża awaria systemu e-zdrowie w całej Polsce. Oznacza to m.in. problemy z realizacją elektronicznych recept i wystawianiem skierowań. Na stronie Centrum e-zdrowie można znaleźć wskazówki, co zrobić, by zrealizować receptę. Osoby, które mają skierowanie lub receptę wystawioną wcześniej, mogą udać się na przykład na SOR, żeby przepisać je na wersję papierową. O sytuacji opowiada Michał Gałka z jednej z sieradzkich aptek. Problem polegał na tym, że nie wszystkie recepty pobierały się z systemu i niektóre się blokowały, niektóre się nie pobierały. Lekarze wystawiali recepty papierowe i bez problemu były realizowane w aptece. Jak informuje Centrum e-Zdrowia, problemy techniczne wystąpiły po stronie zewnętrznego dostawcy usług i producenta urządzeń. Awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w systemie. Relacjonował Adam Łużyński. W serwisie Czas na Zagranicę. Turcja krytykuje Izrael za przyjęcie statku z aktywistami przewożącego pomoc humanitarną do Strefy Gazy. To oczywiste naruszenie prawa międzynarodowego, a Izrael działa jak państwo terrorystyczne, oświadczył turecki MSZ. Siły izraelskie rano zatrzymały statek z aktywistką ekologiczną Gretą Thunberg i innymi aktywistami, którzy próbowali naruszyć wprowadzoną przez Izrael blokadę Strefy Gazy. Słowaccy muzealnicy żyją sprawą rzeźby, o której istnieniu jeszcze niedawno większość z nich w ogóle nie miała pojęcia. Chodzi o popiersie odnalezione na Spiszu, które może być dziełem włoskiego mistrza renesansu Donatella. Rzeźba była przez lata przechowywana w Muzeum Spiskim w Lewoczy jako anonimowa praca z XIX wieku. W lutym tego roku historyczka sztuki Marta Herucowa ogłosiła, że autorem popiersia przedstawiającego włoską magnatkę Cecilię Gonzagę jest prawdopodobnie sam Donatello.

Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3 za 2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 12. Muzyczna poczta UKF. Minęło południe, więc czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy i do muzycznej poczty UKF zapraszamy. Będziemy razem do godziny 13. Do 13 czekamy na maile i telefony 227@klubukf.polskiradio.pl. Na początek Manam. Wczoraj były urodziny Kory. Pomyślałem sobie, że posłuchamy dzisiaj piosenki chyba, która jest bardzo aktualna i najbardziej przejmująca. To numer 2 na płycie Nocny Patrol. Jest

Dzień dobry, nazywam się Zofia i chciałam zamówić piosenkę. Mój wychowawca chciał dla całej klasy 3A z liceum plastycznego zamówić piosenkę. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof. Chciałem zamówić piosenkę Elisa Coopera pod tytułem School's Out, tylko ze względu na zbliżające się wakacje, jak najbardziej ona tutaj nam teraz będzie pasowała. Tylko mam prośbę, nie opuszczajmy szkoły na zawsze. Dziękujemy. Alice Cooper, School's Out, 227 3. Przepraszamy za małą awarię techniczną, ale to nie z naszej winy zupełnie. Co teraz? Teraz będzie raz, dwa, trzy. Oczy tej małej. Posłuchaj pan, panie, zdarzyło na próżnej. Mieszkała tam jak na dobra i czysta, i chodził do niej Jan Kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam jagnę kochanek czuły i całkiem zmącił. Oczy na błękity myśli tej małej. Białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochał. Piosenka z pozdrowieniami napłynęła do nas od Tadeusza. I co to było? To było zespół Raz, Dwa, Trzy z naszego trójkowego studia. Oczy tej małej, koncertowa wersja pięknego utworu, jakby nie patrzeć. 227 trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry. Wczoraj Kora miała urodziny, a dzisiaj ja mam urodziny, 50. I gdybym mogła prosić piosenkę zespołu Metro, Hej Aloszka. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam całą trójeczkę. Świat cię zdradził, dał ci byle co. Michał Jaloszko i Metro w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Pani Katarzyna pisze, za oknem szaro, burzo i smutno, więc może coś z katalogu Muzyka Ciszy, Cry Before Dawn i Witness for the World.

zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chcący blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. To przed nami Lux Torpeda, była za nami Lux Torpeda i autystyczny. A kto teraz? Pani Katarzyna pisze, kolejna Katarzyna dzisiaj, proszę bardzo. W związku z tym, że było o opasce, to ja też o opasce, ale proszę o piosenkę Lightning Seeds. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember peanuts on the shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming. So many jokes, so more, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and nobody doubts it. Three lines on the shirt, jewels remain still gleaming. 30 years of hurt, never stop me dreaming. Lightning Seeds, Three Lions, 227 trójek, UKF, Małopolski, Radio.pl. Kolejny telefon jest bardzo smutny, ale jesteśmy z Państwem na dobre i na złe. Dzień dobry, Tadeusz się kłania, powiat Nisków, bab 1, moja żona odeszła. Dziękuję bardzo, do widzenia. Panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Już mi niosą suknie z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Do nieba i grupa 2 plus 1. Pani Karolina pisze, proszę o Florence and the Machine. Byłoby wspaniale usłyszeć piosenkę mojej ulubionej artystki w pierwszym dniu powrotu do słuchania trójki. Proszę być z nami dalej i słuchamy razem Florence. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Tomasz żąda duży fragment piosenki Shipwreck. Killer whale.